60e قاعده بي موي جروم بنل فك بي موي الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما الصلح موي ييوينال سي ديغنت نيت ني موي واخ دي فخه دال با دفر دال بام رافيت رك مصلا من جائز لو دغان لا بين المسلمين ديغنت جوليت ني الا صلحا بامو ديس manam defar gogo nga xamne mom lañ wax luñ nane defar masla bo xamne harama day haramal halalan lu dagal awwala bok ahalla muy daganal haraman lu haram allah allah gis nga as-sulhu jaizun bayna al-muslimina illa sulhan harama halalan aw ahalla haraman lu mata baye xel la ay de wa xam nga masla négocier rek négociation day fek dagan na bir julli ni bamou dess su négociation bi naré haramal lu dagal wala muy daganal lu haram wa legi qaida bobu mi ngi teggu ci sa borom subhanahu wa ta'ala lim wax comme lim wax mon cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mune qala ta'ala wasulhu khair sourate nisa ayat 128 sa borom subhanahu wa ta'ala neena wasulhu yewenal khairun mo gën manam yewenal moy negotiation de façon mo gën bude ci hadith mune cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu nabi mune wa an umar ibn awf radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما منك لو خمنتني كون قاعده بي حديث ينتي بالله صلى الله عليه وسلم من رواه بو خمن سولو نكو امام ابو داوود اك ابن ماجه والترمذي وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح امام الترمذي رحمه الله ننا حديث بي حديث بو رافتال بو ويرلا موي لان كون موي بات بي غيس نغا وخنا الصلح يوينال رافتال deng negotiation jaizul lu dagan la baynal muslimina digeunte julini illa sulhan mom dess yewenal rafetal dagan manam rafetal negotiation wa xamna harama day haramal halalan lu dagan awwal bok ahlam mu daganal haraman haram legi nak lolou moy kon sulh motax hadith bi dafa am lu muy wone moy point yi nga xamantene mom le cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu di expliquer fi mune mu indi point bu jek mune wa sulh qad yakunu mustahabban وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما كون لي مانام موي صلح ييوينال نيغوسياسيون ماسلا ليك ليك مو نيك لو خامني لو ني سوب لا ليك ليك مو نيك لو خامتي نه دا فاي وار ليك ليك مو نيك لو خامني دنج كو سيب ليك ليك مو نيك لو خامني دا فا حرام ليك مو جوخي اكزامبل ليك ناك مو ني فال مستحب لو ني سوب تي بار اكزامبل موي مو ني mu joxe exemple mu ne kama fi qawli ta'ala mi ngi melni ni nek ci ay bi sa borom subhanahu wa ta'ala di wax ci ay 114 suratul nisa mune la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas moy la khayra det yiw amul fi kathirin ci lu bari min najwahum ci senu diyalay ni diyante nit ñi di tok nan wa kay ma gis la sa way kay ma di sa kay ma di la njariñ ni ku ci lo manam yiw neew ci illa man amara li upp ci ñom mona illa khana am nay nak yu am jariñ moy man ki nga xamantene masalan amara day digle bi sadaqatin ci saraxe ko xamne day yu nawa kay ma gis la pour wax nit ki lo xamantene daf koy manam diko digal sarax aw ma'rufin wala njek diko digal lu bax aw wala bok islah mu yewenal bayna nas digeenti nit ñi manam ngir nit ñi dal seen digeenti rafet han yewenal digeenti nit ñi comme par exemple lool lu mel non lool dara manam lool mom luñu sopp la moy lo xamne day tax ba nit ñi seen digeenti di defar mune legui wal wajibu amna nak lo xamne defar digeenti nit yewenal yoy lolu dafa am ci lo xamantene moy negotiation yoy dafa am bo xamantene dafa war mune moy lan moy qawlu ta'ala moy comme sa borom subhanahu wa ta'ala wax bim fi mune wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma suratul hujurat durom ñentelu ay bi mune wa in ta'ifatan bu fekenteene ñaari kurel wala ñaari nit min almu'minina ci way gem ni iqtatalu dañuy xex ba ñuy rayante fa aslihu yewenal len baynahuma sen digeunte fek ñaari julit ño xamne dañuy xex ba ñuy rayante wala yu mel non nga yewenal sen digeunte fexé bañu jubo lool bu boba lool dafa nek lo xamne dafa war day rañe munewal makruh biñu sip moy huwa sulhun yuaddi ila makruh moy bepp yewenal di rafetal wo xamantene après day yobbu manam li nga xamantene mom moy resultat bi après day nek lo xamne dañ ko sip mune wal haram biñu haramal huwa sulhu alladhi yuaddi ila haramin kal maslahati fi hadd az-zina moy di yewenal di jema négocier négociation bo xamné day yobé ci lu haram rek comme par exemple nit ki ndialo ñu war ko tek sentence bi de ko tek manam li nga xamné mom lañ wax nga nek fay di négocier pour ñu bañ ko tek peine bi comme niñ gaay di def nga xam tane waji day def ben musiba ci ki ñu war ko até juge bi war ko até mom mu dem nan da koy ñaanal jek dikoy négocier noy nañ gis serigne bi mu dem fa ñu négocier bu ko défé waji kenn duko tek dara kenn duko tek daanu yoy mom dañu haram wa motax hein comme lu demé nonu mu da aw sarqat wala bok nit ki satch masalan bi an yaqula az-zani liman ra'ahu khudhu minni kaza wa kaza wala tarfa'u amri lil qadi wala bok par exemple mu ne comme par exemple hein ki ndialo dali wax na gay ne am len jox len am len nangam kayu len ma joxal len nangam wala yoy hein bu ko defé sama mbir bu len ko yobbu ci justice bi ci juge bi aw salaha shahidan bil mal li yaktuma shahadata alayhi wala bok mu comme ko xamantene da fay cede mu cede ci manam ñu cede loko ci alal bu ko defé wala bok ñu cede loko manam ko xamne dafa cede mbir ñu nako legi yow li nga cede dang koy neub legi pour nga neub ko nak il faut ñu jox la dañ lay jox nangam ci alal mu daal di d'accord lolu mom day daal nek lo xamantene kon dafa haram wal jaiz legi nak négociation manam wala yi nga xamantene mo dagal nak moy kama kem bi nga xamantene fi qawli ta'ala mo nek sama borom subhanahu wa ta'ala fi mu wax na wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khair moy wa in imra'atun bu fekete am jigen bo xamantene khafat dafa ragal manam dafa xame min ba'liha lolé tek du ragal kesse mais xam la min ba'liha ci jekeurum nushuzan ak fetelu manam ak ko xam nanum da joxatu ko akam awol wa iradan ak du moy fala junaha alayhima ayul mo si ñom ñaar ñi an yusliha ci ñu négocier ñu yewenal baynama sen digeunte sulhan ak yewenal mun wa sulhu yewenal na khairu mo gën manam ñaari way dencante su fekente na par exemple jeuker ji dem na banam wa ndaw si dal xam na ni ki jeuker ji dako bëgg bayyi nangam manam ñu négocier dal voilà ñu négocier wala jëkkeer ji dafa nek ko xamantene amna ci manam dal ay day indi ay tanku bukki ak yoy manam ñu fexé nak ba ay nit ñew dem négocier wala yu mel non hein wala ñom ci seen biir ñu négocier bon comme lu demé nek jëkkeer ji da ko bëgg masalan wacc wala yu mel non mu nako waay bayima ci kër gi hein bayima ci kër gi su ko defé comme magena nangam genre wax yoy dal mu daal koy bayyi ci kër gi wa ak yu mel non ak yenen yoy non mën na nek hein yoy ay négociation yu dagan la manam ay négociation dafa am na négociation yu dagan yoy beuri nañ voilà ala am na yo xamne kon dañ ko sop ak yo xamne dafa haram am yo xamne dañ ko sip am yo xamne tane dagan nañ rek tout simplement wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.